شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که ستاره های زیبا رو آفریده. یعنی شما ستاره های خوشگل رو. بچه های عزیزم سلام، شب قشنگتون بخیر. انشاءالله که خوب باشین. خوشحالم که همتون خوبین، عاقلین، به حرف بزرگترها خوب گوش میدین، همه کاراتونم درست. امشب براتون یه قصه دارم. میخوام قصه قوری طلایی رو بگم. قوری قصه ما خیلی قشنگه، اما همچی بگی نگی خود بد اخلاقه. آره، حالا قصهشو میگم، خودتون متوجه میشین. پس اسم قصهمون چیه؟ قوری طلایی. قوری طلایی توی بالاترین طبقه کمد بود، زیبا و براق، مثل یه ملکه خوش رنگ و لعاب بود. توی طبقه های پایین تر کمد فنجونا بودن، لیوانا، بشقابا، کارد و چنگالا. عزیز خانوم قوری طلایی رو خیلی دوست داشت. هر روز از توی قوری چایی دم میکرد. اونم چه چایی؟ خوش عطر و خوشبو. بعدم قوری طلایی رو تمیز میشست، اونو خشک میکرد و میذاشت طبقه بالای کمد. بچه ها درسته که قوری طلایی خیلی زیبا بود، اما اینقدر بد اخلاق بود که اصلا نگید، خیلی بد اخلاق بود. قوری طلایی خودشو بالاتر از بقیه میدونست، فکر میکرد از همه سرتره، هیچ کس مثل اون نمیتونه دل عزیز خانمو ببره. روزی از روزها وقتی که عزیز خانم توی قوری طلایی چایی درست کرده بود، موقع شستن قوری، بله چی شد؟ قوری از دستش افتاد و لبش پرید. عزیز خانم نگاهی کرد و آهی کشید و گفت حیف شد. بعد دوباره اونو گذاشت توی کمد، اما توی طبقه پایین گذاشت. یه قوری گلگلی رو جای اون توی طبقه بالا گذاشت. بعدم در کمد رو بست و رفت. قوری طلایی باورش نمیشد. حالا توی طبقه اول کمد یه قوری دیگه ای نشسته بود. قوری طلایی به اطرافش نگاه کرد. چنگالا و چاقوها و فنجونا و نلبکیا، بشقابا و دیسا همه داشتن بهش نگاه میکردن. قوری طلایی نه دیگه قوری دوست داشتنی عزیز جون بود، نه هیچ دوستی توی کمد ظرفا داشت. برای همین چی؟ بله، تنها شده بود. اون رفت کنار فنجونا و گفت فنجونا سلام، چه خبرا؟ فنجونا گفتن علیک سلام، چه خبر شده؟ از این ورا اومدی؟ اون روزا که طبقه بالایی بودی چرا از ما خبری نمی گرفتی؟ قوری جوابی نداشت بده، برای همین سرش رو پایین انداخت و رفت کنار بشقابا و گفت بشقابا سلام، حالتون چطوره؟ شما خیلی زیبایین. بشقابا تلق و تلوق به هم دیگه خوردن و گفتن وا چه حرفا، حالا احوال ما رو میپرسی؟ اون روزا که طبقه بالا بودی چرا کاری به کار ما نداشتی؟ بچه ها قوری طلایی که لب پر شده بود سراغ هر کسی رفت، با هر کی که حرف زد همه اونو از خودشون روندن، انگاری هیچ کس از قوری طلایی خوشش نمی اومد. قوری طلایی حالا پشیمون بود که روزی روزگاری که سالم و زیبا بوده، اون وقتا که در طبقه بالای کمد بوده، با ظرفای دیگه بد رفتاری می کرده. اما خب حالا باید کاری می کرد، باید گذشته رو جبران می کرد. برای همین قوری طلایی با صدای بلند جوری که همه ظرفا بشنون گفت: ظرفای عزیز، میدونم که بد کردم، شما را اذیت کردم، اما حالا پشیمونم، خواهش میکنم منو ببخشید. بچه‌ها به نظر شما ظرفا قوری طلایی رو بخشیدن؟ بله که بخشیدن، آخه اونا ظرفای خوب و مهربونی بودن. حالا قوری قصه ما پی برده که کارش اشتباه بوده، دیگه با تمام ظرفا دوست شده. چقدر خوبه عزیزای دلم که ما با هر شکل و ظاهری که هستیم هوای همدیگر رو داشته باشیم، با هم دوست باشیم، دل کسی رو نشکنیم. آره، چون این کارا از جمله کارهاییست که خدای مهربون اصلا دوست نداره، اصلا. خوب میدونم که شما دیگه اصلا مظهر مهربونی هستیم. آره، خداوند ما رو به خاطر شما میبخشه. قربونتون برم عزیزای گلم، انشالله که خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینین. روی ماهتون رو میبوسم. شب بخیر، خدا نگهدار.